Ploaie verde trei migdale, mândra mea, draga mea. Doi voinici din Valea Mare, mândra mea, draga mea. Au plecat la vânătoare să vâneze căprioare, măi, măi. Căprioare n-au vânat, dar toată ziua mi-au stat, măi, măi. Și-n Valea plină de soare, mândra mea, draga mea. Erau două surioare, mândra mea, draga mea. La râu, măi, măi. Și cu dragoste cântau, ciocârliile întreceau, măi, măi. Și voinicii le-auziră, mândra mea, draga mea. Și mi le luară de mână, mândra mea, draga mea.